Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Anna Zaleśna Sewera i Krzysztof Zyblewski. Najwięcej Oscarów dla La La Land. W Hollywood kończy się gala wręczenia nagród. Pseudokibice zatrzymani za próbę wywołania burt w sobotę w Warszawie, przesłuchani i zwolnieni. W serwisie też najnowszy sondaż prezydencki we Francji i zaskakujące wyniki. Reżyser filmu La La Land, Damien Chazelle, z Oscarem dla najlepszego reżysera, to najmłodszy laureat w tej kategorii w historii amerykańskich nagród filmowych. Statuetkę odebrała też Emma Stone dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Ona właśnie zagrała w filmie La La Land. Oscary dla musicalu, także za scenografię, najlepsze zdjęcia, najlepszą muzykę i najlepszą piosenkę. Gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej właśnie dobiega końca w Los Angeles. Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny otrzymał irański film Klient w reżyserii Asghara Faradiego. Laureat zbojkotował galę w proteście przeciwko polityce imigracyjnej prezydenta Trumpa. W imieniu reżysera wystąpiła Anoseh Ansari, Amerykanka irańskiego pochodzenia, pierwsza kobieta, która jako turystka poleciała w kosmos. Odczytała oświadczenie Faradiego, w którym przypomniał on jego bojkot to protest przeciwko prezydenckiemu dekretowi zakazującemu wjazdu do USA obywatelom 7 krajów muzułmańskich. Podział świata na nas i wrogów wywołuje strach, oszukańcze usprawiedliwienie agresji i wojny. Te wojny uniemożliwiają przestrzeganie zasad demokracji i praw człowieka w krajach, które same padły ofiarą tej agresji. Faraday napisał również, że to twórcy kina pomagają przełamać stereotypy dotyczące narodowości i religii. Prokuratura przesłuchała i wypuściła 5 pseudokibiców, którzy w sobotę próbowali wywołać burdę, a potem starli się z policją w pobliżu stadionu Polonii w Warszawie. Przy ulicy Konwiktorskiej odbywał się wówczas piłkarski turniej kibiców, a przy ulicy Muranowskiej trwały uroczystości związane ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W pewnym momencie grupa osób wybiegła z obiektu Polonii i próbowała zakłócić obchody przy Muranowskiej. Interweniowała policja, która zapobiegła burdom. W stronę funkcjonariuszy poleciały butelki i inne niebezpieczne przedmioty. Nikt nie został poszkodowany. Jest zarzut dla 23-latka z powiatu opolskiego, który umówił się z 11-latką na spotkanie. Zdaniem śledczych o charakterze seksualnym. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, wczoraj został przewieziony do prokuratury. O tym, czego dotyczy zarzut dla niego, mówi komisarz Hubert Adamek z policji w Opolu. Proponowanie mi, no kolokwialnie mówiąc, seksu i dążenie do spotkania. Tuż po zatrzymaniu policjanci przeprowadzili przeszukanie w jego miejscu zamieszkania. No chodziło o to, żeby zabezpieczyć jak najwięcej dowodów świadczących o popełnieniu przestępstwa. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Zjawili się zwykli Polacy i Ukraińcy, a także ambasadorowie Polski na Ukrainie i Ukrainy w Polsce, deputowani Sejmu i Rady Najwyższej oraz przedstawiciele miejscowych władz. W Hucie Pieniackiej pod Lwowem odbyły się uroczystości związane z 73. rocznicą pacyfikacji polskiej wsi przez oddziały niemieckie i ukraińskich nacjonalistów. Uroczystości rozpoczęły się ekumeniczną modlitwą oraz poświęceniem krzyża, który został postawiony w zeszłym tygodniu staraniami miejscowych Ukraińców, po tym jak poprzedni został wysadzony w powietrze przez nieznanych sprawców. Biskup Witalij Skomarowski, ordynariusz łaciński diecezji łódzkiej na Ukrainie, apelował o to, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych przypadków. By ustała tak zwana ta wojna pomników. Żebyśmy mogli dać na taki spokój tym zmarłym. Do Huty Pieniackiej przyjechali Polacy, którzy stracili bliskich w czasie pacyfikacji, a także ci, którzy chcą, aby pamięć o tamtych wydarzeniach nie zaginęła. Oddać hołd pomordowanym to jest chwila wzruszeń dla nas. W uroczystościach uczestniczyli też mieszkańcy pobliskich wsi. My wiemy, co to za dzień, do jakiej tragedii tu doszło i staramy się być tu każdego roku. W czasie pacyfikacji Huty Pieniackiej zginęło około 1000 Polaków. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji spotkają się według sondaży liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen i kandydat niezależny Emmanuel Macron. Pierwsza tura głosowania już 23 kwietnia, druga 7 maja. Marek Brzeziński. Marine Le Pen od dłuższego czasu prowadzi w sondażach dających jej zwycięstwo w pierwszej turze 27%, o 2 więcej niż w styczniu. Jej popularności nie zmniejszają afery finansowe, w jakie zamieszany jest Front Narodowy. Trwa ostra walka o przejście do drugiej tury. emerytury wprowadził Emmanuel Macron, mający program socjaldemokratyczno-liberalny. Potem, mimo uwikłania w skandale finansowe, na drugie miejsce wyszedł François Fillon, kandydat republikańskiej prawicy. Teraz jednak Macron odzyskał straconą pozycję po tym, jak sojusz z nim zawarli centryści. W drugiej turze, gdyby stanął naprzeciwko Le Pen, to by zdecydowanie wygrał. Dlatego Marine Le Pen zażarcie atakuje poglądy przeciwnika. To niepokojące. On jest za przyjmowaniem uchodźców. Francuzi nie chcą masowej imigracji, wszystko jedno, zgodnej z prawem czy nielegalnej. Gdyby takie były wyniki pierwszej tury, to doszłoby do bezprecedensowego rozwiązania. W finale zabrakłoby przedstawicieli tradycyjnych sił politycznych, socjalistów i republikańskiej prawicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wciąż czekamy na Oscara za najlepszy film. Państwo się nie rozchodzą, bo gdyby nagle tak w trakcie pogody przyznano tego Oscara, to oczywiście ogłosimy. Ale na razie z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Dziś pogodnie, tylko miejscami na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu zachmurzy się i może padać deszcz. Nie, jeszcze pokazują te zajaweczki takie. Wiatr południowy, umiarkowany w porywach do 50, w rejonach podgórskich do 60, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, no i ciepło jest i będzie. Od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Łomży i Ostrołęce. Nie ma jeszcze. 8 w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku, 9 w Koszalinie i Toruniu, 10 w Łodzi i Pile, 11 w Szczecinie, Poznaniu i Lublinie, 12 w Warszawie, Radomiu i Kielcach, 13 w Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie, 14 w Opolu i Katowicach, do 15 we Wrocławiu. Temperatura rośnie jak na rozdaniu Oscarów. Nic jeszcze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Oryginalne włoskie smaki na wyciągnięcie ręki? Oczywiście! Podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Zrób spaghetti we włoskim stylu. Bo już teraz. Mięso mielone wieprzowe z łopatki kupisz po 4,99 za 500 gramów. Tylko 4,99. A na deser podaj włoskie ciasteczka cantuccini 300 gramów lub biszkopty savoiardi 400 gramów. Po 5,50 za opakowanie. Tylko 5,50. I zakochaj się we włoskich smakach podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 8,5 minuty po 6:00. Jeszcze nie wiemy. No chyba teraz właśnie ogłoszono. Nie, to pan mówi jeszcze teraz. Mówi. Pani się ucieszyła, ale chyba jeszcze nie ogłoszono, bo nic nie widzę. Nic jeszcze. To może pani przeczyta. O tak, to pan powiedział, żeby pani przeczytała. A jednak tańce, głównie tańce. La La Land z Oscarem. I'm

Czegoś takiego jeszcze nie było chyba w historii Oscarów. Naprawdę. Proszę posłuchać. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. To się proszę pana nadaje na film. Cała ta historia. Mają chyba teraz powstanie, przynajmniej film dokumentalny. No dokumentalny na pewno powstanie. Proszę teraz posłuchać nas bardzo uważnie. Ogłosiliśmy, że film La La Land. To ty ogłosiłeś. Ja ogłosiłem. Biorę to wszystko na siebie. Otrzymuję Oscara za najlepszy film, ale to nieprawda. No chyba nie. Coś się tam pomyliło. Jakub Majmorek jest jeszcze z nami. Ja patrzę na agencję i jest pilna Oscary La La Land najlepszym filmem, ale to już nieaktualne. Ktoś coś pomylił. To teraz wyjaśnimy. A jesteś pewien, żebyśmy teraz za chwilę nie musieli prostować tego co prostowali. Teraz. Nie, mam nadzieję, że już tak nie będzie. Tak, to jest chyba wina wręczających Warrena Beatty i Faye Dunaway, którzy odczytali La La Land. Wstał producent, wstał reżyser, wstali pozostali twórcy, aktorzy, wyszli na scenę. No i nagle kamera dokonała zbliżenia na kopertę. Widać było, że właśnie Warren Beatty coś tam w tej kopercie szuka. No i że w kopercie jednak wcale nie jest La La Land, ale jednak Moonlight. No i odbiorcy Oscara za La La Land zeszli ze sceny i weszli na nią twórcy Moonlightu. No, rzeczywiście no i teraz się zastanawiam, czy to był jakiś koszmarny żart? Nie, to chyba nie był żart. Chyba czy jakaś po prostu, straszna pomyłka? Chyba doszło do jakiejś po prostu pomyłki. No i faktycznie no, nie jest teraz szczególnie wesoło twórcom La La Land, chociaż tych Oscarów mają całkiem sporo. No, no sześć. Już byli w ogródku, już się witali z gąską, no tutaj nagle się okazuje, że wygrywa Moonlight. No i pewnie wszyscy będą dyskutować o tej pomyłce, a nie o tym, który z tych filmów jest faktycznie lepszy. Rzeczywiście coś takiego jeszcze na samym końcu w tej najważniejszej kategorii to naprawdę w historii Oscarów chyba nie miało miejsca. No nie przypominam sobie, żeby miała miejsce taka wpadka i taki lapsus. No na pewno będzie to pamiętane i w anegdotach przetrwa przez długi, długi czas. Będzie też tematem do wartów dla komików przez najbliższe 2 tygodnie. Patrzę na doniesienie agencyjne 6.09, 32 sekundy. La La Land z Oscarem. 6.13, 31. Jednak Moonlight. Może poczekajmy jeszcze 15 minut. Nie, już chyba jest po wszystkim. Przecież okaże, że Mel Gibson za chwilę w trzecim rozdaniu. Żeby jednak może przełęcza cala. No i proszę, a jaka była cala? Nie, no ale dobrze, ale podsumujmy to, bo tak czy inaczej, no to się zmienia z minuty na minutę. Jednak tych najwięcej Oscarów zdobył film La La Land, ale żeby oddać tutaj zwycięstwo, no to rzeczywiście najlepszy film Moonlight i ten film ma jeszcze 2 Oscary za drugoplanową rolę męską dla Mahershala Ali i za scenariusz adaptowany. La La Land w sumie ma tych Oscarów 6. Scenografia, zdjęcia, piosenka, muzyka, reżyseria, aktorka Emma Stone, czyli no w sumie nie jest źle. No z pewnością jest to bardzo dobry rezultat, no ale jednak brak tego najważniejszego Oscara, najważniejszej nagrody z pewnością jest jakimś tam rozczarowaniem, jak myślę, dla producentów filmu, no zwłaszcza już po tym, kiedy trzymali tą nagrodę w rękach. Dodajmy też, że całkiem nieźle wypada, szczególnie po takim rozstrzygnięciu film Manchester by the Sea, bo tutaj Casey Affleck, czyli aktor w roli pierwszoplanowej, no i też scenariusz oryginalny nagrodzony. No tak, to są 2 bardzo ważne kategorie i z pewnością ten film wyszedł z tej nocy zwycięsko. Czy zwłaszcza ta nagroda dla Casey'ego Afflecka będzie, jak sądzę, bardzo ważna. On, tak jak mówiłem, trochę z aktorstwa wypadł z wielkich, ważnych ról. No i to jest taki jego wielki powrót, który otwiera mu tylko, jak sądzę, drogę do kolejnych, być może jeszcze lepszych, jeszcze ważniejszych, jeszcze bardziej widocznych ról. W sumie to głosowanie członków Amerykańskiej Akademii Filmowej tak się rozłożyło, że wiele filmów, 15 tytułów otrzymało statuetki i jeszcze 2 Oscary, ale to już kategorie techniczne, też ważne, ale już nie tak prestiżowe dla Przełęczy Ocalonych właśnie, bo... No tak, to jest film, który faktycznie technicznie zachwyca, który jest świetnie zrobiony, jest dobrą reżyserską robotą, no a przy tym nie jest filmem szczególnie dobrze przemyślanym, interesującym dla mnie jako dla widza i on jest technicznym popisem i trochę myślową klęską jak dla mnie. Z niepokojem patrzę na komputer. Nie, nic tu się nie zmieniło. Marcinie, tak? Wszystko jest ciągle aktualne. Jest tak samo, jak było. Moonlight, najlepszy ciągle film ubiegłego roku. No dobrze, no to chyba nie musimy nic już prostować. Myślę, że niespodzianką była kategoria ważna dla nas tutaj w Polsce, w Europie, czyli najlepszy film nieanglojęzyczny, bo jednak wcześniej 5 europejskich nagród filmowych, a Oscara nie ma. No tak, nie wygrał Tony Erdman, chociaż był faworyzowany, ale właśnie wydaje mi się, że Klient był filmem, który na równi miał szansę z Tonym Erdmanem. O tych dwóch filmach się mówiło, o tych dwóch filmach było najbardziej głośno. No i też przypomnijmy, Klient to jest film Asghara Farhadiego, czyli irańskiego reżysera już od kilku lat mieszkającego, pracującego w Europie. I zdobywcy kolejnego Oscara. Tak, no i ten film jest bardzo dobrym kinem, bardzo gęstym psychologicznie, filmem, którego tematem jest jakaś taka niewypowiedziana tajemnica, niemożliwość wypowiedzenia prawdy, niemożliwość uporania się z prawdą poszczególnych bohaterów, jakiś wstyd, który kładzie się cieniem na kolejnych osobach i który wydaje się być jakąś taką mroczną substancją wiążącą irańskie społeczeństwo. I z pewnością ten film jest ważny dla Irańczyków. Dzisiaj on też w jakiś sposób wpisuje się w dzisiejsze nastroje, jakie panują polityczne w świecie, a na pewno wpisuje się w niej gest reżysera, czyli odmowa przyjechania do Stanów w proteście przeciwko zakazowi migracji do Stanów z 7 krajów muzułmańskich. No i list, który został odczytany w imieniu reżysera, no, który wprost mówi o tym, iż jego gest wynikał właśnie z tego sprzeciwu. Tak, no dosyć nawet mocno to wyraził i dostał za to ogromne brawa, aczkolwiek nie osobiście on dostał. Widzieliśmy to wszyscy, natomiast zgodnie z tym, co zapowiedział, w ogóle nie przyjechał w ramach protestu do Los Angeles, a więc nie mógł osobiście odebrać nagrody. Ale to jest niezwykła rzecz, bo to w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny ten sam reżyser odbiera w ciągu kilku lat Oscara. No tak, no nie jest to rzecz bez precedensu. Fellini chyba miał 3, o ile dobrze pamiętam. No, to dawny już czas. No lata 70, więc znowu nie też tak bardzo dawno. Ale 60. Miał chyba w latach 50 i 70, mi się wydaje. Albo w 60 miał jednego. W każdym razie on... Na pewno konkurował z pierwszą polską nominacją do Oscara, czyli z Nożem w wodzie na to tak, początek lat 60. Tak, i... No są tacy twórcy zagraniczni, którzy są lubiani przez Akademię, którzy często są nagradzani, nominowani. No i na pewno Farhadi jest dzisiaj twarzą kina irańskiego i w ogóle twarzą kina i kultury z krajów muzułmańskich na Zachodzie. No i ciekaw jestem, jak dalej ta jego kariera będzie się rozwijała, gdzie on to swoje kino będzie robił, bo on próbował też robić filmy na Zachodzie i te filmy na Zachodzie robione jego są moim zdaniem mniej udane niż te zakorzenione w irańskiej rzeczywistości. Ciekaw jestem, jak on dalej będzie planował swoją karierę i o jakiej rzeczywistości będzie mówił w swoich kolejnych filmach. Krótko mówiąc, właściwie dwa filmy podzieliły te najważniejsze i najbardziej znane, najważniejsze dla Amerykanów, ale najbardziej znane w świecie nagrody. Najlepszy film ubiegłego roku to Moonlight, ale najwięcej statuetek oscarowych jednak musical. To, co Amerykanie lubią bardzo, bardzo. La La Land. Dziękujemy bardzo. Jakub Majmurek, krytyk filmowy, był jednym z gości Nocy Oscarów. Ryszard Jaźwiński. Po Nocy Oscarów. Bardzo dziękujemy. I nadal się nic nie zmieniło. Nadal jesteś się pewien? Nie, patrzę. To już się nie zmieni. To już się nie zmieni. Dziękujemy. 24 minuty po 6. Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless, dismissing all the distant rumblings? Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to And as a child, I danced like it was 1999. My dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth that I need to move, I need to. Niewygodna prawda, 26,5 minuty po 6. Gdyby to się zdarzyło gdziekolwiek indziej poza Hollywood, to by było, proszę pana. No, byłoby, proszę pana. Oj, by się działo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co tam na pierwszych stronach? Się nazywam jeszcze jakoś. Zaraz wszystko powiem po kolei. Ale proszę się nie pomylić. Christian Hanke. O, tu pomyłki nie ma. Dzień dobry. Obiecałem państwu 2 tygodnie temu, że jeśli... muzyka do filmu La La Land nie dostanie Oscara, to przeczytam państwu tytuły z pierwszych stron gazet od tyłu. Ale no, nie muszę została. Tego czynić, nie muszę tego czynić, więc od razu powiedzmy, przejdźmy do rzeczy. Ryan Gosling, najgorętszy dziś aktor Hollywood na okładce Polska The Times, bez Oscara, od razu trzeba powiedzieć. Casey Affleck go ubiegł i dobrze. Unia pęka, gdzie Polska, pyta Polska The Times. Komisja Europejska przedstawia projekt Europy wielu prędkości. Polska nie chce super państwa. To dziś na pierwszej stronie pod Ryanem Goslingiem, jego zdjęciem. Korozja polskich stoczni, o tym pisze Rzeczpospolita, o ambitnych rządowych planach, które zderzyły się z nagłym pogorszeniem koniunktury na tym rynku. To dziś czołówka Rzeczpospolitej w wyborczej wielki marcowy strajk szkolny. Już 120 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji zebrał Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele, pisze Wyborcza, szykują się do ogólnopolskiego strajku w drugiej połowie marca. Teraz czas na Gazetę Prawną, dziennik Gazeta Prawną. Dziecko, pacjent gorszego sortu. Dziennik pisze o tym, że operacje za pół ceny, a na opiekę nad wcześniakami 30% mniej. Tak proponuje agencja wyceniająca szpitalne zabiegi. O innych zabiegach i innych wycenach także państwo w tym tekście znajdą więcej. A obok, no, bardzo ciekawe, wielkie inwestycje czy wielkie niewypały. KGHM, Lotos, Orlen. Też ładne zdjęcia do tego na okładce dziennika. Prawdziwe oblicze Andrzeja Hadacza. Hadacz to jeden z najbardziej znanych prowokatorów pod krzyżem na krakowskim Przedmieściu. Jego postać została wykorzystana przez PO w spocie wyborczym Oni pójdą na wybory w 2011 roku. Później Hadacz pojawiał się na Paradzie Równości, ściskał z kandydatem na urząd prezydenta Bronisławem Komorowskim. No i teraz w weekend jeden z internautów zasugerował, ujawnił, że Hadacz miał być w przeszłości tajnym współpracownikiem. Jakoś tak kolejna historia, która w podobny sposób się toczy. Miał być. No, zostawmy to na razie. Marek Kuchciński na okładce Trybuny i tytuł, proszę od razu wybaczyć, ale tak jest napisane, Karbowy, jaśnie pana, to dziś Trybuna. Ile płacić za buraki? Pyta nasz dziennik na pierwszej stronie. Krajowa Spółka Cukrowa podpisała z rolnikami najkorzystniejsze umowy kontraktacyjne na dostawy buraków, ale ryzykuje pogorszeniem swojej pozycji na rynku. No i jeszcze tabloidy. Polityk PiS stresował żonę. Tak jest napisane w Superekspresie. Wyznaczał małżonce plan zajęć i nie znosił sprzeciwu. Jaki to polityk? Chodzi o radnego Rafała Piaseckiego. No i jeszcze fakt, który trzymasz w ręku. Tak? Tak balują władze Solidarności. I na okładce Piotr Duda. To dziś na okładce Faktu. A o tym, jak zejście z giełdy i spłatę długów zaplanował i wykonał Rafał Brzoska, o tym pisze dzisiaj Puls Biznesu. Wspólna oferta Adwentu oraz założyciela Integra Impostu. Funduszem do szczęścia brakuje wyższej ceny Integra oczywiście. To na okładce Pulsu Biznesu. Christian Hanke, poranna prasa, bardzo dziękujemy. A tu pan Tomasz bardzo szybko połączył oba filmy, które otrzymały Oscara. No jeden z nich dostał tak troszkę na wyrost i potem mu odebrano. Chodzi o La La Land. No a tak naprawdę Moonlight. I pan Tomasz napisał, że rzeczywiście może to być Moon La La Light. 6.30 już minęła i od razu przechodzimy w skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Nie, La La Land jednak. Moonlight najlepszym filmem. Wcześniej podano, że Oscara otrzymał musical, okazało się jednak, że prowadzący wyjęli złą kopertę. Mimo to La La Land otrzymał najwięcej złotych statuetek, w sumie 6. Damien Chazelle dostał nagrodę dla najlepszego reżysera, Emma Stone została najlepszą aktorką pierwszoplanową. Musical otrzymał Oscarę także za najlepsze zdjęcia, scenografię, muzykę i najlepszą piosenkę. Manchester by the Sea otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, a grający w tym filmie Casey Affleck został najlepszym aktorem pierwszoplanowym. Irański dramat Klient zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

Franz Ferdinand. Za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Właśnie poznaliśmy laureatów najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie, Oscarów. Moonlight, ciągle najlepszym filmem, nic się nie zmieniło przez pół godziny. Za nami również rozdanie nagród muzycznych, Grammy, a przed nami w tym roku jeszcze wiele rozstrzygnięć, w tym te najbardziej szacowne z literackim Noblem na czele. Nagrody w dziedzinie kultury często bywają podpowiedzią dla czytelników, widzów i słuchaczy, wyznaczają trendy i dają sławę zwycięzcom. Czy jednak takie wyróżnienie bezpośrednio przekłada się na sukces ekonomiczny artysty? Okazuje się, że nie zawsze. And the Oscar goes to... Czasami jest tak, że coś mnie zainteresuje i chcę to obejrzeć niezależnie od tego, czy jest nominowany. A często jest tak, że idę do kina na film, który był nominowany, który wygrał i okazuje się, że mi się nie podoba i jest zły. Czy to, że jakiś film dostanie nagrodę, no właśnie Oscara, czy to się przekłada na popularność tego filmu i na to, że ludzie z chęcią idą do kina i kupują na przykład płyty DVD? Taka zależność istnieje. Krytyk filmowy Artur Zaborski. To jest zależność chwilowa. To znaczy w momencie, kiedy mamy galę taką jak Oscary, to też dystrybutorzy filmów, które są nominowane do Oscara, czekają z premierą właśnie na moment, kiedy wyniki nagród będą już znane. Wtedy bowiem mają darmową reklamę, mają darmowy marketing. Wiadomo, że tytuły tych filmów pojawiają się we wszelkiej maści mediach. Każdy mówi o Oscarach. Jest tak, że klienci i odbiorcy traktują tego rodzaju nagrody jako swoiste rekomendacje. Monika Marianowicz, rzeczniczka prasowa sieci sklepów z książkami, filmami i płytami kompaktowymi. Czyli ten produkt warto mieć, bo się czymś wyróżnia. Rzeczywiście warto obejrzeć dany film. W związku z tym rzeczywiście odnotowujemy wzrosty sprzedaży. Przy czym nie da się wskazać jakiejś prawidłowości. Wszystko zależy od tytułu. Im tytuł bardziej taki popularny, tym oczywiście te wzrosty sprzedaży są wyższe. Natomiast jeżeli tytuł jest taki mocno artystyczny, kierowany do takiego bardziej wymagającego odbiorcy, tak zwany niszowy, no to oczywiście wtedy te poziomy sprzedaży są ciut niższe. Nobelpriset i literatur år 2016 tilldelas Bob Dylan. Mówi się, że z książkami to jest tak jak z filmami. Piotr Dobrołęcki z magazynu literackiego Książki. To znaczy robi się książki na festiwale, jak filmy, i robi się książki do dużej sprzedaży. Nigdy Dan Brown nie będzie nagrodzony Nagrodą Nobla. Nie oczekuję tego. Natomiast rekordy sprzedaży to są właśnie tego typu tytuły. W Polsce codziennie ukazuje się 100 nowych tytułów. Rzeczywiście to jest nie do ogarnięcia. Czytelnicy potrzebują pewnych podpowiedzi. Nagrody są podpowiedziami, to jest ewidentnie. Ale wielokrotnie też zdarza się, że jest to natychmiast podtrzymane. Nie wiem, Olga Tokarczuk, no przecież to jest wspaniały przykład, jak książkę niezwykle ambitną została nagle bardzo wypromowana właśnie poprzez nagrodę. Pamiętamy doskonale przykład naszego filmu Idy Pawła Pawlikowskiego, który do dystrybucji kinowej w Polsce trafił przed rozdaniem Oscarów, właściwie jeszcze nawet przed nominacją. No wtedy ten film zobaczyła dość mała ilość ludzi, było to, jeśli dobrze pamiętam, 108 tysięcy. Natomiast po gali Oscarowej, kiedy osiągnęliśmy ten historyczny, gargantuiczny, olbrzymi sukces, dystrybutor wyszedł naprzeciw, wpuścił ten film do kin ponownie, no i okazało się, że on ledwie tę liczbę widzów podwoił. And the Grammy goes to 25. Dziś o tym, czy ktoś zarabia na muzyce, czy nie, decydują przede wszystkim kliknięcia i koncerty. Dziennikarz muzyczny Michał Margański. Oczywiście, że nagroda Grammy przekłada się na sprzedaż płyt. Pytanie tylko, czy przekłada się w sposób satysfakcjonujący dla artysty. I tutaj jest już chyba trochę większy problem, ponieważ dziś większość melomanów szpera po internecie. Zanim kupi się płytę, sprawdza się ją na różnych serwisach streamingowych. A nagroda Grammy dla przeciętnego Kowalskiego jest czymś, co powoduje, że dowiadujemy się często o tym, że za taką, a nie inną płytę ktoś otrzymał tę bardzo prestiżową nagrodę. A państwo kierują się takim właśnie wyznacznikiem, że oto mamy dzieło nagrodzone? O nagrody ze świata kultury pytała Paulina Kozion, 2-2 i 7 trójek, jeszcze w sprawie tego Oscara, który no, był dla jednych, potem się okazał, że dla drugich. No dobra, ale ten właśnie, ten słynny Oscar, ta figurka, to chyba jej wartość jest już nieco mniejsza, bo co prawda on był troszeczkę używany jednak. Co prawda nie był bity i z małym przebiegiem, no, ale jednak. Nie jest taki Oscar, to jest 80% Oscara. A skąd taki Oscar przechodni? Moim zdaniem on podwoił swoją wartość. Dwa filmy dostały. We'll be right back. To Trójka, audycja poranna, za 12 minut będzie siódma. Prasa ponownie, Krystian Hanke. I znów się nie pomyliłeś, a ja znów wrócę do muzyki oscarowej, bo akurat tak się składa, że Gazeta Wyborcza twórcom muzyki do filmu La La Land poświęca artykuł zatytułowany Szanuj kumpla z akademika. Chodzi o to, że Damien Chazelle i Justin Hurwitz na studiach grali w indie-popowej kapeli Chester Friends, pierwszy na bębenach, drugi na klawiszach. No i to oni są współtwórcami tej muzyki, ale tym razem to, co wyszło w Whiplash, wypaliło w La La Land, bo dobrali sobie duet jeszcze tekściarzy, znakomity pasek Play. No i dzięki temu Oscar powędrował także za muzykę do tej całej fantastycznej ekipy. No właśnie, Szanuj kumpla z akademika. Nie wiadomo, jak te losy potoczą się w przyszłości. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Oczywiście na stronach sportowych... Też, tak. Na stronach sportowych oczywiście rozczarowanie. Ktoś musiał przegrać. Ta sama Wyborcza tytułuje tekst o skoczkach polskich, a w Rzeczpospolitej też na ten temat. I tutaj tytuł o fikołkach. Fikołki na zakręcie. No ale jeszcze dużo nadziei. Jeszcze przed nami kolejne zawody, a także Justyna Kowalczyk będzie biegła. Jutro. Tak. Co poza tym? W dzienniku Gazecie Prawnej o smogu, który wróci za rok, bo napisali przepisy na kolanie. Z ambitnych planów, by już w sezonie grzewczym następnym zakazane było sprzedawanie trującego opału. Nic nie będzie. To podsumowanie ekspertów z Fundacji Client Earth. W przyszłym roku nadal bez przeszkód będzie można kupić muły, loto koncentraty o wysokiej zawartości popiołu, czy inne mieszanki szkodliwych paliw, a następnie będzie je można spalać w domowych piecach, bo przepisy nie przewidują żadnych sankcji za sprzedaż gospodarstwom domowym tych substancji. No i co? Taki jest efekt pisania przepisów na kolanie, pisze dziennik Gazeta Prawna. Być może troszkę we Wrocławiu będzie lepiej, bo Wrocław oferuje pierwszą wypożyczalnię elektrycznych aut. Mieszkańcy dostaną do użytku elektryczne pojazdy 190 samochodów osobowych i 10 vanów. Miasto zdecydowało o udostępnieniu buspasów oraz na stałe zarezerwowanych miejsc parkingowych w centrum miasta dla elektrycznych samochodów z wypożyczalni. Koszt przejazdu złoty za kilometr, 1 zł. Wynajmujący samochód nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z opłatą za paliwo, parking czy ubezpieczenie. Pojazdy będą dodatkowo wyposażone w system monitorowania. Auta będą mogły zostać wypożyczone i zwrócone w dowolnych punktach na terenie miasta i będą dostępne przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Rezerwacja i oczywiście dostępność, sprawdzenie tego wszystkiego przez internet. Pisze o tym dziś Gazeta Polska codziennie. No i jeszcze o samochodach, o tym, że trzeba o nie dbać i niektórzy dbają bardzo. W polskiej branży motoryzacyjnej błyskawicznie rozwija się nowy biznes. Nie wiem, czy wiesz, co to jest autodetailing. Kompleksowe usługi typu spa dla samochodów. Tak, tak, tu żadnej pomyłki nie ma. Choć do takich, do tanich nie należą te usługi, to stopień ich skomplikowania, dbałość o szczegóły oraz jakość używania kosmetyków dają efekty nieosiągalne w tradycyjnych ręcznych myjniach. Zabieg trwa godzinę, ale do tego używane są na przykład rękawice z owczej wełny, nie pozostawiające żadnych rys. Karoseria osuszana jest ręcznikami z mikrofibry. Z lakieru usuwa się nalot, pozostałości owadów i smoły i tak dalej, i tak dalej. Korzystają z tej usługi przede wszystkim ci, którzy przygotowują auta na prezentację, osoby, które używały samochód, kupiły używany samochód i chcą go doprowadzić do idealnego stanu, a także posiadacze aut dopiero odebranych z salonu, zwłaszcza tych droższych, ale nie tylko. To jest też rodzaj konserwacji lakieru i tak dalej, i tak dalej. Rośnie biznes autospa. Tak sobie myślę, że bo czasem tak jest w spa, że nakłada się takie lecznicze błotko. Mój samochód jest permanentnie w spa. No i właśnie. Maseczka jak najbardziej. Trzeba dbać o samochód. Może tak, może inaczej. Trzeba dbać też o męża. Tak wymyślił sobie radny PiS, o czym wspominałem, bo to super ekspres dziś na pierwszej stronie pisze. Chodzi o to, że żona pana radnego zarzuca mu przemoc domową. Polityk miał rozpisać małżonce szczegółowy harmonogram dnia i określić między innymi, w jakich godzinach ma być do jego dyspozycji. Ja może przeczytam, bo może komuś się to przyda. Rano delikatnie budzić męża ze śniadaniem. Żona. O 16.15 wracać z pracy, o 17.00 podać mężowi ciepły posiłek, od 21.00 być do jego dyspozycji. Zażyczył sobie pan polityk, a żona się sprzeciwiła i zdaje się, że pozew jest w sądzie. To prasa. Delikatnie. Delikatnie prasa. Państwa budzimy. Poranną prasą. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy panu. Urywki z kalendarza. Dziś poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska, to też będą sprawy małżeńskie. Pani Helena ma coś do wyznania mężowi. Tadeusz, ja witam ciebie serdecznie. Wiem, że śpisz, ale to nie ma znaczenia. Witam cię bardzo serdecznie 27 lutego. Chciałam ci powiedzieć, że dzisiaj jest niezwykły dzień. No więc dzisiaj jest, zgodnie z naszą tradycją poniedziałkową, mam dla ciebie prasówkę. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Jeżeli chciałbyś, życzyłbyś sobie po angielsku International Polar Birthday.